Tak dobrý den, já vás vítám na dalším semestru biologických čtvrtků. Děkujeme všem, kdo budou šířit program, oni tam ho třeba vyvěsí. Nejdřív upoutávka na příště. Z naší fakulty přijde přednášet Martin Jevič a bude to o nemocech a klima ve středověku a novověku a pozve nás do českých kostnic a řekne nám, co se z toho všechno dá vyčíst. A dnešní přednášející je ještě víc místní z této budovy. Je to Ivan Čepička a poví nám, jak řešit problémy s bydlením. Tak. Dobré. Dobrý večer, děkuju. Já jsem strašně rád, že můžu zahajovat semestr biologických čtvrtků. A než vysvětlím, jak se to má s tím bydlením, tak jenom takovou krátkou příhodu, která s tím nesouvisí, o kterou se musím podělit. Když teda organizátoři někde vyhrabali tuhle tu fotku, tak jsem si hnedka vzpomněl, jak jsem přišel do hospody a ta servírka řekla, tyjo, vy vypadáte jako Jurečka. A je to pravda teda, jo. A já jsem jí řekl, no jo, tak lidi si nás bratrem pletou, že jo. Tak ta moje přednáška ale bude o syntrofických symbiózách anaerobních eukaryot. A já nejdříve musím asi krátce říct, co jsou anaerobní eukaryota a co jsou syntrofické symbiózy a tenhle ten úvod se pokusím strašně moc zkrátit. Tady jenom vidíme něco, co je k tématu. Nějaká bakterie uvnitř cytoplazmy nějakého eukaryota a takhle je na ní napláclá úplně intimně mitochondrie a něco se tam děje metabolicky. Tady k tomu, tady teď si to stopnu, k tomu s tou garsonkou a s tím bydlením mě inspirovalo tohleto video, teda ten podtitul vymyslela moje manželka ve skutečnosti, protože já jsem na ty tituly hroznej, na vymýšlení titulů. A to, co tady vidíme, jsou dva nálevníci rodu Urostomides, to jsou takový anaerobní nálevníci, kteří žijou tady třeba v botanické zahradě, taky v bahínku. A to, co tam uvidíme, tohle je zobrazení ve světlém poli, takže tam nic moc nevidíme, jenom konturu buněk. A pak se to překlapne a bude se na to svítit ultrafialovým zářením a rozsvítí se nám tam symbionti, syntrofičtí symbionti. A budou to metanogenní archea, archebakterie a rozsvítí se nám, protože mají nějaké specifické koenzymy, které emitují modré světlo, když se na ně posvítí ultrafialově. Takže takhle elegantně my si umíme zobrazit. A teďka jako si můžete dopředu říct, kolik ono jich tam asi bude, tak to vás nechám posoudit za chvilku. Takže tady máme ty nálevníky, teď už se nám to překlapne. A teď se nám rozsvítili ty symbionti. Jo? A v každé buňce je asi tak 2000 těch symbiontů. A ta buňka je vlastně plná těch symbiontů. A my jsme samozřejmě zvyklí, že eukaryotické buňky v sobě mají spoustu různých prokaryot a nejčastěji jsou to nějací paraziti, že jo? Nebo hmyz má v sobě spoustu prostě bakterií přímo v buňkách, protože potřebují symbionty, kteří by jim něco syntetizovali, ale tak, že by měli ty... Tady to je, celý ten organismus je jedna buňka, že jo? A teď strašně velká část toho objemu vlastně je zabíraná těmi symbionty, takže ta symbioza je pro ně důležitá. A přitom to není tak, že by jim ti symbionti něco syntetizovali. Jo? Nebo možná ano, ale kanonický výklad je, že ne. Teda. Takže nejdříve k anaerobním eukaryotům, anaerobům obecně. Anaerobové jsou organismy, které žijí bez kyslíku. Když to vezmeme úplně nejširší. Pak si můžeme to dál dělit na nějaké podtřídy, jestli je ten kyslík zabije a jestli je nezabije a jak rychle je zabije. Jestli ten kyslík přece jenom k něčemu potřebují trošku nebo ne. Já to vemu tak, že prostě anaerobové, jako anaeroby, teď budu brát organismy, které nepotřebují kyslík k energetickému metabolismu, k tomu, aby si vyráběli energii, čili nedýchají kyslík, jinak řečeno. V našich dnes současných podmínkách ti anaerobové žijí ve dvou základních prostředích. V bahnech normálně jsou volně žijící, ať už jsou to bahna mořská, sladkovodní, různá jako extrémní, hypersaliní a tak dále, tak když si tam zajedeme prostě centimetr do toho bahínka, kdy už tam není kyslík, tak tam najdeme spoustu těch anaerobů. A další takovou oázou pro ty anaeroby jsou teda útroby živočichů, a to nejčastěji střevo, nejčastěji zadní střevo, tlusté střevo, řekněme, kde taky spousta prostě takových anaerobů je. A my máme ve střevech samozřejmě mraky anaerobních bakterií, ten bakterium, že jo, střevní je hodně studovaný a třeba 20% z nás může mít i nějaké ty protisty v tom střevě. Tak, tím jsem se vypořádal s tím, co jsou anaerobové, a teďka ještě, co to teda znamená, že neprodýchávají kyslík. A to se musíme trošku zaobírat energetickým metabolismem. A ten je velice jednoduchý a přesto je studenty velice obávaný. Jo, máte milion vtipů a mýmů na Krebsův cyklus, třeba jak je nezapamatovatelný. Jo. Přitom je zapamatovatelný velice snadno. Když si vezmeme teda normální, my jsme aerobní organismy, a když si vezmeme úplně normální metabolismus glukózy, jo, ono zase i ti eukaryoti umějí několik různých dráh, že jo, jak získávat glukózu u prokaryot, to jsou mraky. Tak já se omezím tady na to základní, takže máme glukózu, v cytozolu si uděláme glykolýzu, kdy vyprodukujeme nějakou energii a tu glukózu rozbijeme, že jo, na dva pyruváty, to jsou jonty kyseliny pyrohroznové, a pak buď bez kyslíku to můžeme fermentovat, což umíme i my v našich buňkách, a už si teda další energie nevyrobíme, ale to, co chceme, je přetransportovat pyruvát do mitochondrie a využít ten zbytek, což je jako naprostá většina energie z té glukózy je vyprodukovaná právě v té mitochondrii. Takže mitochondrie je klíčová organela, co se týče energetického metabolismu, je to továrna buňky a tak dále, to všechno, co se říká. A tam je právě Krebsův cyklus, kde se nám ty pyruváty dekarboxilují, zničí se nám na oxid uhličitý vlastně. A vzniknou nám nějaké energeticky hodně nabité sloučeniny, NADH, FADH2, na kterých jsou navěšeny energeticky jako bohaté elektrony, které dál jdou do dýchacího řetězce. A ten dýchací řetězec je lokalizován na vnitřní membráně. Mitochondrie jsou to jako dosti složité komplexy, které si vyměňují ty energetické elektrony. Ty elektrony nám tam přeskakují, ztrácejí postupně část své energie a nakonec skočí na kyslík, který prodýcháme na vodu. Tak. A pakliže prostě si tohle někdo pamatovat nechce, tak vlastně nemusí. Zásadní je to, že prostě si musíte pamatovat, že se kyslík prodýchává na vodu, nikoli na oxid uhličitý, jo? Tyhle ty zvěrstva si úplně z hlavy vyndejte. A že teda dýchání je tohleto vlastně. Jo? Ještě jsem zapomněl říct, to musím dodat, že ten dýchací řetězec funguje tak, že ta energie, která se takhle předává, ty elektrony, jak se předávají a ztrácí část té energie, tak ta energie je použita k tomu, že jsou vypumpovávány protony do mezimembránového prostoru sem, takže jich je tady víc než vevnitř, matrix, vzniká nám protonový gradient, tlačí ty protony, můžeme si představit, že nám tlačí na membránu, když to je samozřejmě teda asi blbost, že jo. Až je tam pátý komplex, což je ATP syntáza, která se roztáčí a pouští ty protony dovnitř zpátky po koncentračním spádu. Vyrábí nám ATP a tady se nám teda vyrábí to ATP. A takhle se ho vyrobí většina. Což taky znamená, že my k tomu potřebujeme ten kyslík tady. Jo? A když my ten kyslík nemáme, tak tohle nemůžeme použít. A když nemůžeme použít tohle, nemůžeme použít ani ten Krebsův cyklus, protože by se nám tam hromadily prostě produkty, které by nebyly spotřebovávány. Takže když my jaksi nemáme dostatek kyslíku, tak ta mitochondrie se tam nějakým způsobem vypne, začne mít fermentaci. Umíme to ve svalech chvíli, že jo, ale jako nakonec bychom se teda zadusili. Což ti anaerobové se nezadusí, to je taková jejich výhoda, že když tam není kyslík, tak se nezadusí, ale zase, když tam není kyslík, nemůžou používat tohleto a tím pádem si nemůžou vyrobit tak strašně moc energie. Aspoň ti eukaryotičtí. Tak a tady je ještě jedno schéma, které je dosti nic neříkající, ale teda ti eukaryotičtí anaerobové vynalezli spoustu možností, jak si vyrábět ATP, většinou je to nějaká fermentace, substrátová fosforilace tam je, ani to nás nemusí moc zajímat. Důležité je, že to, o čem budu mluvit, a týká se to většiny volně žijících anaerobů, protože já budu dneska mluvit o volně žijících anaerobech, tak si i nadále vyrábějí většinu nebo nějakou část ATP v mitochondrii. Ta mitochondrie vypadá divně, tohle je mitochondrie trichomonády, která je anaerobní, říká se jí hydrogenozom, protože vyrábí vodík teda. To vždycky taky, když se zeptám na zkoušce, proč se tomu jmenuje hydrogenozom, tak se dozvím, že to spotřebovává vodík a hned se zeptám, a jak pak umí eukaryoti metabolizovat vodík? No neumí, že jo? Umí ho vyrábět, proto je to hydrogenozom. Tak a to, co nás zajímá, je tady, nás teď nebude vůbec zajímat ten vnitřek, co se tam, jako ty jednotlivé dráhy, které tam jsou, to stejně úplně není up to date, ale budou nás zajímat ty kolečka. Prostě dovnitř je pyruvát, ten se nám dekarboxiluje, takže vzniká CO2. A pak probíhá fermentace. A když máme fermentaci, tak to jaksi se ta glukóza nerozloží úplně, tak jako v dýchání, ale vždycky nám zbyde nějaká organika. V tomhle případě většinou je to acetát. Acetát je iont, že jo, kyseliny octové, nebo propionát. A vzniká nám ATP, to je, proč se to celé děje a proč je to teda energetický metabolismus, takže takhle si ta trichomonáda taky vyrábí ATP, kromě toho umí glykolýzu. A vzniká tam spousta vodíku, proto se to jmenuje hydrogenozom. Jo, ten vodík prostě vzniká tak, že ty elektrony musí někam naskákat. I tady prostě jsou elektrony vyměňovány. Akorát, že nám nemůžou naskákat na ten kyslík, tak ta trichomonáda to řeší tak, že je nechá naskákat na protony. Proton plus elektron je vodík, že jo? Takže nám tam vzniká vodík, který se nějakým způsobem dostává pryč. Takže acetát, vodík jsou, to budou dvě klíčové molekuly dneška, jo? To je nutné si jako, prostě tyhle dvě slova já budu nějak pořád opakovat. Tak, a když si vezmeme, kde, jako kolikrát vznikla anaerobioza u eukaryot a tak dále, no tak to my vlastně nevíme, protože my úplně nevíme, jaký metabolismus byl na začátku, jestli náhodou prostě ty eukaryoti neumí nějakou anaerobiozu už jako strašně odedávna a jestli nebyli schopni už pradávně eukaryoti žít jak na kyslíku, tak bez kyslíku. Ale co víme je prostě, že v některých skupinách vznikla i anaerobioza docela nedávno. A to tady je na eukaryotický strom namapovány, jsou namapovány jenom obligátní anaerobové. To znamená ti, kteří skutečně žijí bez kyslíku a které teda kyslík zabije. A to ještě jenom ti, u kterých víme, jakým způsobem mají modifikovanou mitochondrii. Takže kdybychom brali všechny eukaryoty, který tak nějak umí jako nějakou dobu žít bez kyslíku, tak by ten strom byl výrazně červenější. A vidíte, že jsou skupiny, kde se moc anaerobu nevyvinulo, tak jako rostliny to celkem dává smysl ono fotosyntetizovat jako bez... Sice kyslík vyrábíme, že jo, no, tak by to byla jako těžká věc poměrně. Jo, a naopak tady v Saru prostě se mi tam ty kolečka ani nevešly, mělo by jich tam být ještě víc a tak dále. Jo. Ale ta anaerobioza jako taková ta obligátní a redukce mitochondrie, to nastalo u eukaryot jako mnohokrát nezávisle na sobě, ale vlastně ty procesy jsou docela konvergentní. Jo. Většinou ty volně žijící vyrábí si ten vodík a produkují acetát a když jsou to pak paraziti, tak třeba už ten vodík nevyrábí v mitochondrii a nemají tam ATP, mitochondrii nevyrábí, ale ti nás teďka zajímat nebudou. Takže vlastně většina z těch si vyrábí v mitochondrii vodík a acetát. Tak a tím jsem shrnul prostě anaeroby. A teď se dostaneme k tomu ještě k té syntrofii, co to teda vlastně je syntrofie. A pak už vám budu říkat, doufám, věci zajímavější. Takže si představme nějaký ten hydrogenozom nebo prostě modifikovanou mitochondrii anaerobu, do které se transportuje pyruvát. Tam se jednou dekarboxiluje, vyrobí se nějaké ATP a to tady nemám ani. A výsledný produkt je třeba zrovna ten acetát a vodík. A toho vodíku se tam vyrábí docela dost. A těchto těch tří věcí se musí zbavit, ta mitochondrie, respektive ta buňka. A zbavuje se difuzí. A musí taky difuzi přes membránu a tak dále. A ta difuze je docela jako pomalý proces. A zároveň prostě samozřejmě z biochemie známe, že když nám běží nějaká enzymatická reakce nebo série enzymatických reakcí, což energetický metabolismus je série enzymatických reakcí a nahromadí se nám produkt příliš, tak se nám ta reakce zastaví, anebo v horším případě se nám úplně obrátí ještě. Jo? Takže kdyby se nám obrátil energetický metabolismus, tak se nám začne spotřebovat ATP, což se děje třeba v srdečním svalu při infarktu, jo? Když ta buňka se bojí, když ta srdeční buňka vlastně taky nemá dostatek kyslíku a ta buňka se bojí, že nebude mít dostatečně velký ten protonový gradient, tak obrátí ATP syntázu, ta začne vypumpovávat protony ven při strašné spotřebě ATP. A ta buňka srdečního svalu nám energeticky skolabuje právě kvůli tomu. Jo? Takže některé léky Doufám, že to neříkám úplně blbě, ale myslím si, že ne. Některé léky na infarkt nám zablokují právě ten zpětný chod té ATP syntázy a trošku to pomůže. Tak, říkám to proto, že my tady máme teda vodík a máme tady acetát a člověk si představuje, jak ten vodík jako snadno někam jako pronikne. Třeba ten oxid uhličitý, toho zbavit se není vůbec žádný problém, ale zbavit se vodíku, kterého se tam generuje strašně moc, a zbavit se acetátu, který nám to tam okyseluje, že jo, a hrozí acidózou, tak to jako vlastně řada těch anaerobů tak nějak neumí dostatečně rychle, tak aby jim vůbec mohl fungovat ten energetický metabolismus. Takže ta mitochondrie a celá buňka by se taky krásně mohly jako otrávit svými vlastními splodinami energetického metabolismu. A k tomu, a teď přichází na řadu ta syntrofie. Řada těch anaerobních protist to řeší tak, ještě chci říct jinou věc. Produkty našeho energetického metabolismu je voda, oxid uhličitý, že jo? A to není problém se toho zbavit. Jo? My tenhle problém nemáme, ale anaerobové ho mají. Tak a syntrofie obecně je typ symbiozy, čili soužití dvou organismů, kdy přinejmenším ten jeden nějakým způsobem konzumuje produkty energetického metabolismu toho druhého partnera, a to takovým způsobem, že udržuje pořád jejich nízkou koncentraci, jo? Že prostě dokáže to žrát tak rychle, že tam nikdy těch produktů, které by mohly otrávit toho partnera jeho, není moc. Trošku si to můžeme představit takhle. Tohle je reklama firmy, která prodává kadibudky. Tak si můžeme představit takovou syntrofii. Není to syntrofie, protože to není produkt energetického metabolismu úplně, to, o co tam jde, ale můžeme si to na chvíli představit. Je tam taková vlastně, můžeme si představit takový řetěz vlastně, kdy na začátku je někdo, kdo má ty produkty a potřebuje tu mobilní toaletu, že jo, aby se nějakým způsobem těch produktů svých zbavil, takže firma mu to přiveze, on se teda zbaví svých produktů a ta firma to potom odveze, že jo, dá to někomu, kdo to třeba zkompostuje, nebo se to dá do nějakého fermentoru a vyrobí se třeba vodík. Jo, takže ten první se zbavil prostě svých produktů, má tam čisto kolem, je rád, že jo. Firma si vydělá nějaké pěkné peníze a nakonec někdo z toho udělá ještě prostě palivo a všichni se třeba ještě zahřejeme. Takže takhle se to, jo, postupně ještě zpracovalo dál. Ta syntrofie je velice běžná v prokaryotickém světě, jo, v anaerobioze. Takže jako mohl bych dávat asi 1000 příkladů, kdy bakterie nebo celé řady bakterií si předávají nějaké své produkty metabolismu. Já vám řeknu jenom tuhle jednu, protože ta mi přijde jako hodně zajímavá. To je teda z fermentoru, kde se skutečně vyrábí vodík. A je tam, jsou tam v tomhle případě dvě bakterie teda. Jedna je Clostridium, ta má normální anaerobní metabolismus, podobný tomu hydrogenozomu, jak jsem to ukazoval, prostě vyrábí vodík a vyrábí acetát a taky vyrábí třeba butyrát a umí etanolové kvašení, jo, ale máme tady ten acetát, to je důležitá věc. Vodík, acetát, zase tyhle dvě, že jo, slova, jak jsem říkal. A tenhle ten geobakter metalli reducens, ten získává energii tak, že redukuje, jako v anoxickém prostředí, redukuje ionty kovů, teda jo, buď železo trojmocné na dvojmocné, nebo dokonce teda urán šestimocný na čtyřmocný a tímhletím si získává energii. A k tomu ale, aby to mohl dělat, potřebuje acetát. A ten acetát jaksi se nám neválí v prostředí jen tak sám od sebe, že jo, je to docela vzácná komunita. Když je ho moc, tak se otrávíme, ale prostě když ho potřebujeme, tak ho ne a ne dostat. Ale naštěstí může žít v syntrofii právě tady s tím klostridiem a ten acetát jako může rád přímo jako od místa, kterým ten acetát jde ven, jo, takže vlastně kolem celé buňky. Tak a tím vůbec může svůj metabolismus dělat. Jo? A to klostridium se takhle jako aktivně zbaví, nebo no, vlastně je zbaveno toho acetátu a vůbec může taky dělat svůj vlastní, jo, metabolismus, protože kdyby se ho nezbavil, toho acetátu, tak se mu to stopne, on si navyrobí ATP a měl by tak trošku jako smůlu. Tak a tahleta, takže máme nějaký fermentor, kde se tohle děje, jo, je tam klostridium, to není schopné žít úplně samo, nebo je, ale má pomalý, metabolismus pomalý, a jako nevyrábí se nám dostatek vodíku, který my jako chceme, jo, z toho systému dostat vodík, palivo budoucnosti, že jo. Proto mu tam dáme tady ten geobakter, aby mu žral ten acetát. No, jenomže ten geobakter je tak trošku jako hloupý a teďka oni spočítali, že asi půlka geobakterů vůbec jako vstoupí do té, půlka buněk vstoupí do té symbiozy a že to pořád, a že ten vodík jim tam stejně někdo žere a že to není ono. Ale ten geobakter ve svém metabolismu produkuje elektrony, jo, volné elektrony. A ty elektrony potřebuje klíčový enzym hydrogenáza, která právě produkuje ten vodík, to, co chceme. Jo? Takže si ty lidi řekli, a co když té hydrogenáze toho klostridia dáme jako ještě víc elektronů, že jo? Tak ona mu to nějak zvlášť nepomůže, protože to je finální produkt, ten vodík, ale jako třeba by ta hydrogenáza pracovala rychleji, takže se, ano, zjistilo se, že ano, že když tam dodáme elektrony do toho systému, takže najednou se toho vodíku udělá víc. Tak a nakonec to dopadlo tak, že oni udělali umělou takzvanou jako elektrickou symbiózu, kdy oni tam dali drobné částečky toho magnetitu. Magnetitu a hnedka máme, že jo, dvě elektrody, pěkně nám elektrony proudí, tady jsou spotřebovávány, takže vzniká elektrický proud, takže tady najednou jako je o strašně moc elektronů víc, protože tady se nám vyrábí a najednou prostě produkce vodíku stoupla na dvojnásobek. Takže se takhle ta syntrofie využila. Tak, co je syntrofie, už jsem teda taky vyložil. A už se můžeme bavit zpátky o protistech, anaerobních protistech a jejich syntrofie. Takže, teoreticky a často i prakticky je to tedy tak, že máme nějakou modifikovanou mitochondrii, třeba hydrogenozom, do ní jde pyruvát, z ní jde ATP samozřejmě, ale tohle to jsou odpadní produkty, CO12 teda nezajímá, ale vodík a acetát. A toho se neumí, aspoň někteří eukaryoti teda, zbavovat dostatečně rychle. Naštěstí mají k dispozici různé syntrofické symbionty, ať už ekto nebo endosymbionty, prokaryotické, které žerou velice rychle, buď vodík nebo acetát, nebo třeba i oboje. A tím pádem tady vůbec ta mitochondrie může jít. Existuje jedna studie, zatím skutečně jenom jedna, že když toho symbionta oni odebrali, tak viděli na transkriptomu, že se vypla mitochondrie úplně a zapla se hloupá jako fermentace v cytoplazmě toho hostitele, která vyprodukuje mnohem míň energie. Teda, jo? Takže často to musí být skutečně odebíráno těmi syntrofickými symbionty, aby vůbec ta mitochondrie mohla být zapla. Tak, a teďka nás bude i ale trochu zajímat, co s tím dál dělají ty organismy, jo? Protože se pak stane, že ti mají sami nějaké finální produkty a ty finální produkty nám jako způsobují vlastně dostatečně jako problémy, jo? Takže tady máme i nějakou něco jako do praxe trochu, tak, ale no. To, co tady vidíme, je nálevník rodu Plagiopila, je to jenom jako takový model, který ukazuje, jaké, jaký ty symbionti jsou teda známí, jo, a jsou tam, tady vidíte NOXN2, tohle je, prosím, denitrifikace. Denitrifikace známe, že jo, znají zemědělci a bojí se jí, že oni to chudáci hnojí, pak jim tam naprší, jo, stane se tam anoxie a denitrifikační bakterie jim pěkně ty dusičnany změní až na plynný dusík a najednou tam zase moc dusíku není. Takže denitrifikace, ta nám někdy vadí a někdy nám nevadí. Že jo? Tak, pak tady máme ale sírany redukující bakterie. Síran redukující metabolismus potřebuje acetát. A výsledkem je sulfan. Jo? A sulfan H2S smrdí jako pes, se říká, hlavně je to jako prudký jed. Je to prudký jed pro organismy, které dýchají, protože inhibuje dýchací řetězec. Jo? A když se podíváte na Baltské moře, tak což je taková prostě brakická, že jo, mělká poměrně, teď nevím, co jsem chtěl říct, mělké poměrně brakické, tak na dně máte obrovské zóny smrti, protože tam je vydýchán kyslík a vzrostla tam koncentrace sulfanu rozpuštěného a aerobní organismy mají smolíčka tam teda. No a to, co je jako nejznámější úplně a nejvíce studované, ti syntrofičtí symbionti jsou tady ty MK, což jsou metanogenní archea, zase pro změnu. Ty žerou buď acetát nebo vodík, to záleží na tom, co je co, já vám to za chvíli stejně ukážu, jestli se k tomu možná i dostanu. A ti nám vyrábějí metan, jo? A metan, skleníkový plyn, že jo, klimatický žal, všechno tohleto. Další problém prostě. Takže vlastně ty symbiozy jsou jako významné, jo? Nejsou úplně doceněné, protože bakteriologi vlastně nenapadne, že by některé ty organismy, které nám škodí tímhletím způsobem, mohly být i syntrofičtí symbionti. Tak. Proč tohleto, jo. Proč tohleto chci ukazovat? Dobře. My pracujeme, já vám budu ukazovat zejména výsledky jako z mého týmu a my pracujeme na většině těch organismů vlastně, které nějaké ty symbionty mají, pěkně si je kultivujeme a takhle může ta symbioza třeba vypadat. Tohle všechno je jeden druh organismu, jmenuje se Psalteriomonas lanterna, patří to do skupiny Heterolobosea. Ta skupina není moc známá, ale patří tam slavná Negleria fowleri, mozkožravá ameba, že jo, která v Ústí nad Labem zabila prostě kdysi 16 lidí. Tak tohle to jsou anaerobové, tam patří i několik skupin anaerobů, které mají právě hydrogenozom, produkují. A to, co tady vidíme, je, jak to všechno žije na hromádce, jo. Tohleto M je ten hydrogenozom, jo? Takže hydrogenozom trichomonády je krásně kulatý, tak tady je takový divný tvar. Já vám ještě budu později ukazovat, jak divná věc to vlastně je. A tady máme nějaké symbionty, které tam jsou opravdu poblíž. Ta vzdálenost, oni totiž chtějí samozřejmě, aby vzdálenost mezi mitochondrií a s tím syntrofickým symbiontem byla co nejmenší, aby ta trajektorie, kterou musí ten, v tomhletom případě vodík teda urazit, byla co nejkratší. A tomuhle se říká agregát teda v těch psalteriomonádách a vidíme to už krásně ve světelných mikroskopech. Jo, tady to je, ono to umí dělat bičíkovce a měňavku, to nás teď úplně nemusí zajímat, ale v tom bičíkovci takhle to dělá takovou pěknou kouli, takhle když se to nabarví, tak to taky vidíme. V té měňavce je to taková podkova. Tak a já už vím, proč jsem to chtěl říkat. Souvisí to s tímhle. Problém totiž, čili teoreticky ti anaerobové by měli mít nějaké syntrofické symbionty, ale všichni je nemají. A my nevíme proč, teda ve většině případů nevíme prostě, proč je někteří mají a proč je někteří nemají, když vodík třeba produkují všichni. A já vám ukážu, a už jsem si přesně vzpomněl, já vám ukážu na příkladě těhle psalteriomonád, jak je to vlastně jako divnost, že i blízce příbuzné druhy mají a nemají a my vůbec nevíme proč. Tak, v mém týmu se tady těmi organismy zabývá teda Martina Foučková a tady vidíme tři druhy těch psalteriomonád. A dva mají krásně tu podkovu, ten agregát ve formě měňavky. Tohle je jeden druh a tady vidíme druhý druh podkova. A tady je Psalteriomonas marylandensis a ta nic nemá, ta má jenom to jádro prostě. A když se podíváme těch psalteriomonadidů, jako v té čeledi je zhruba přes 20 druhů, a když se podíváme na ten rob psalteriomonas, tak vidíme, že prostě ta distribuce toho agregátu je taková zvláštní, jo? Že prostě uvnitř druhů, kterého mají, jsou druhy, kterého nemají a asi nemají ty symbionty, takže oni jako asi přišli a historicky je měli, anebo vlastně nevíme. A i když se podíváme na, jako blíž na elektronovou mikroskopii, tak to vidíme podobně. Čili tady máme dva celkem blízce příbuzné druhy. Psalteriomonas australis a marylandensis. A ta australis má krásně prostě ten agregát. Tady vidíme ty divně laločnaté mitochondrie. A ty symbiotické metanogenní archea v tomhletom případě. A tam Psalteriomonas marylandensis je nemá. Jako taky má divně tvarované mitochondrie, má jako kapše, jako hrneček takový. Ale žádné symbionty tam nemá. A metabolismus, pokud víme, mají tak nějak jako stejný. Takže i tahle ta produkuje vodík. Ale jako jestli se ho sama umí zbavovat lépe, nevíme. Je teda pravda, a to je to asi zásadní, že tenhle druh je tak nějak menší než tenhle ten. Jo? A když jsou ty buňky malé dostatečně, tak asi už se toho vodíku případně i acetátu umí zbavit sami, takže u těch opravdu malých anaerobů, jako jsou nějací malinkatí bičíkovci, ty symbionty nenajdeme, ale u těch velkých ty najdeme prostě vždycky. Tak a o těmi se teď budu teda zajímat. Tak. A abychom pochopili, co se bude dít dál, tak budu muset přece jenom ještě do metabolismu trošku vstoupit. Tady vidíme normální dýchací řetězec, kdy se prodýchává kyslík na vodu. Je tam nějaký zisk energie, jo? Čím je číslo zápor, čím je delta G zápornější, tím se získá jako víc energie. Že jo? A nahoře máme normální naše dýchání a teď si vůbec nebudem říkat, prostě, co to vlastně znamená, kolik molů, čeho se tam jako a tak dále. Prostě jenom když dýcháme, tak na stejné množství substrátu získáme tolikle energie. Ta denitrifikace, o které já ani mluvit moc nebudu, ale někteří syntrofičtí symbionti taky denitrifikují, čili to je anaerobní prodýchávání dusičnanů na dusík, až na dusík plynný. To je taky energeticky hodně jako výnosný, jo? Skoro si to vyrovnáte tomu našemu dýchání. Eukaryoti to moc neumí, jsou tím slavní dírkonožci. Jo? To je taková skupina eukaryotická, která umí anaerobní respiraci nitrátů, denitrifikaci, a ono jich je, že jo, strašně moc na dně a i díky nim teda v moři není úplně moc dusíku a je to vlastně dobře, jo? Že vlastně to moře není až tak eutrofní. A když tam do toho moře nateď jsou různé, že jo, spolí, jsem chtěl říct skoro sprosté slovo, tak to tomu mořskému životu škodí, že jo, samozřejmě jako významně. No, tak tyhle ti dírkonožci zdenitrifikují strašně moc prostě mořského dna. A díky tomu je tam málo toho. A taky mají symbionty, ale o nich mluvit nebudu. Tak a potom to, co ještě neznáme u těch symbiontů, a možná takový úplně nejsou, ty syntrofičtí symbionti eukaryoty. Já už jsem řekl, že se taky dávají prodýchávat jonty kovů, že jo. Takže tady máme třeba mangán 4:2 a železo 3:2 a už jsem se zmínil urán 6:4 a i tímhletím metabolismem prostě se získá hodně energie. A pak tady máme tyhle ty dva, a o těch jsem mluvil, to je redukce síranů a metanogeneze a vidíte, že to je ubohoučké, jo, tady v porovnání s tímhletím. Takže redukce síranů je zase prodýchávání síranů na siřičitany a na síru a nakonec až na ten sulfanidovatý. Metanogeneze je v podstatě taky anaerobní respirace, taková, je jich několik typů, výsledkem je teda metan. Jo? A vidíte, že ten zisk energie je titěrný. To znamená, že když v tom prostředí, a teď budu mluvit o prostředí jako takovým, ne o eukaryotech, ale o všech těch anaerobních organismech, které tam žijí, čili hlavně prokaryoti. Čili když v tom prostředí je dusík, v anoxickém prostředí je dusík, tak první co, že se tam děje respirace, dokud ten dusík nezmizí denitrifikací. Pokud je tam náhodou trojmocné železo, tak to přijde na řadu hned potom, nebo souběžně, jo, takže pak nám to zčerná to bahno, protože tam bude dvojmocné železo. A teprve dlouho potom, když už tyhle ty nám, když nám zmizí ty správné donory elektronů, tak nastupuje redukce těch síranů a metanogeneze. A ještě teda samozřejmě, když je v tom prostředí, jsou nějaké sírany, tak ty síran redukující bakterie vykompetují ty metanogeny. Takže se tam redukuje síra a metanogeneze tam moc neprobíhá. Já to říkám proto, že máme prostředí, kde je strašně moc síranů. Jo? A to prostředí je velice rozšířené. A vy asi víte, o čem mluvím, že jo? Někdo to ví, ne? Takový ty v moři Yellowstone. Tak, odpověď zní moře. Jo? Takže v moři, v mořské vodě je strašně moc síranů, jo? To prostě je to jeden z hlavních jontů, je síranový jont. Takže v moři se nám té metanogeneze děje strašně málo v porovnání s redukcí síranů. No a ve sladké vodě zase jako ty sírany nemáme nějak zvlášť. Takže tady se nám děje ta metanogeneze. Takže metanu vzniká mnohem víc vlastně jako ve sladké vodě a v půdě než v moři, ale zase moří je mnohem víc, že jo? No, takže ono se to trošku vyrovná. Tak. Jo, a teď jsem to prozradil. Tady jsou totiž, skoro ve všech těch řádcích jsou tyhle dvě, jo, C2H3O2 minus a taky H plus, no, tak teď už, chtěl jsem se zeptat, jestli víte, co to je, teď už jsem to ukázal, no, tak tohle je teda acetát a tohle je jako protonový, že jo, vodíkový kation, neboli proton, takže vodík, takže vlastně všechny tyhle procesy potřebují jedno nebo druhé, nebo taky oboje třeba, jo, takže pořád acetát, vodík, je to důležité tady. A teď si musíme vzít, kde prostě v tom že když tady není ta syntrofie a máte nějakého prokaryota, který potřebuje žrát vodík a dáte ho jen tak někam volně plavat, tak kolik je tady vodíku, že jo? No žádný tady není, takže chcípne hlady chudák. Takže tyhle ty hydrogenotrofní a acetotrofní, vlastně chceme-li, organismy jsou často závislé na těch jiných, třeba hydrogenozomech, které tyhle ty látky produkují. Tak, kolik máme tak jako? No, dobře. Tak, to... Doufám, že tohle už taky máme za sebou, tyhle metabolismy. A teď se budeme bavit teda o tom, že někdy takhle vidíme krásně prostě buňku plnou těch endosymbiontů, v tomhle případě metanogenních archeí, to už jsem vám ukazoval to video. A potom zase jindy najednou ta buňka má na sobě spoustu ektosymbiontů. Tady vidíme vlastně koberec tyčinek, což jsou ektosymbionti. A tady to je na transmisním elektronovém mikroskopu. A když to proříznem takhle tu buňku, tak krásně vidíme takhle prostě, jak tam sedí, jo. A to jsou teda syntrofičtí symbionti taky. A je tam jako úplně jasný pattern, kde prostě v kterém prostředí budou endosymbionti a v kterém prostředí budou ektosymbionti. Je tam jako výjimek milion, ale to znamená, že asi na 90% to platí, jako. A já vám to ukážu na příkladu těch nálevníků, což jsou skutikociliáti. Tyhleti nálevníci jsou asi, morfologicky jsou to asi ty nejnudnější nálevníci na světě, malejí, ovální, strašně rychle běhají, nic na nich není vidět. Ale když se na ně podíváme zblízka, tak už to zajímavé je. A my teda, že jo, u nás studujeme anaeroby, objevujeme celé nové linie, takže ta potřída skutikociliácia, jedno kam to patří v rámci nálevníků teď, tak je aerobní, ale existuje tam několik anaerobních linií a ta nejvýznamnější, veliká, se jmenuje teda anaerocyklidae a o těch budu mluvit. A tak, tím se zabývá teda Katka Koštířová u nás a když se podíváme, jo, vtipný, jo, jo, tady, jo, no, vydá, tak, tady. A když to teda takhle, tady si zvětšíme ten strom anaerocyklidiidů, tak ty anaerocyklidiidi jsou anaerobní. Všichni mají nějaké syntrofické symbionty a jsou mořské i sladko, jsou mořští i sladkovodní. Původně žili v moři, tady máme bazální parafilitické linie, které byly donedávna čistě environmentální, znali jsme jenom ze sekvencí, teď už je máme v kulturách normálně a teď je popisujeme. Pak tady máme přímorod anaerocyklidium, který je převážně sladkovodní, to znamená utekl z moře do sladké vody. A potom ale máme jeden druh anaerocyklidium maritimum, který se zase vrátil do moře pro změnu. Tyhle ty tranzice jsou jako strašně zajímavé, ale já o nich jako nemám úplně čas mluvit. Ale když se podíváme na tyhle ty mořské, na ten původní stav, tak ty mají právě ektosymbionty. Mají je takhle kolem buňky, pěkně, dobrý. Když se podíváme na ty sladkovodní, tak na povrchu těch nevidíme žádné symbionty. Ale když se podíváme do buňky, tak značná část buňky je vyplněna těmi endosymbionty. Tohle to všechno, ty bílé, teda, co to je, hvězdičky, tak, to jsou ti symbionti. A tady kolem jsou zhluky zase různě laločnatých mitochondrií. A tady ty mitochondrie jsou pod povrchem těsně, protože potřebují být co nejblíž symbiontů. Takže ti symbionti si je vodí jako pejsky, vlastně ty mitochondrie. Můj sen je tohle zkusit nějak manipulovat. Jo? Že posunout symbionta, jestli se nám posune teda i mitochondrie. Tak, a jednou na to přijdu jak. A tady je asi důvod, proč jsou to ektosymbionti. A tady je asi důvod, proč jsou to endosymbionti. Že jo? Tak výhoda je být endosymbiontem, protože tam přece jenom ta vzdálenost k té mitochondrie je kratší, nejsou tam nějaké další přídatné trapné membrány a tak dále. Ale tady asi je něco, co ten organismus potřebuje zvenku a co mu ten hostitel nedá. A tady je to jasné. Jo? Ty mořské fungují tak, že ty potřebují sulfáty, že jo, sírany, protože jsou síran redukující a eukaryotické buňky neumí jako úplně transportovat sírany, takže musí tady komunikovat s prostředím skutečně. Čili máme ektosymbionty. Tohle jsou metanogenní archea a ti můžou být jako vesele vevnitř, protože jako potřebují tyhle konkrétně potřebují vodík. Jo? A vodík vyprodukuje, ty mitochondrie vyprodukují strašně moc vodíku. A metan potom skutečně někam uteče a nezajímá už ty nálevníky, pak zajímá třeba nás zase pro změnu. Stejně jako ten sulfan, co se tady vyprodukuje. No a takže to takhle máme. Jo. Když to máme v moři, tak to má ektosymbionty, protože to obvykle, ne vždycky, ale obvykle to má síran redukující. Když to máme ve sladké vodě, obvykle to jsou nějací endosymbionti, protože jsou to obvykle metanogenní archea. Vtipný je tenhle ten druh Anaerocyclidium maritimum, který teda přešel zpátky do moře a přišel o své metanogeny, ale ty ektosymbionty už si nenachytal. Nachytal si nějaké úplně jiné bakterie, které má jako endosymbionty a jsou to bakterie teda a my nějak úplně nevíme, co tam dělají. Tak, tady to vidíme jenom zblízka, skutečně jak to intimní soužití, až řekl bych, jo, tohle je mitochondrie, která je úplně pod povrchem, tohle je tady nahoře cytoplazmatická membrána. Studenti by mohli vědět, že nálevníci patří mezi alveola, tam mají kortikální alveoly, to jsou ploché vakuolky, což je přesně tohleto. A ta mitochondrie je nejblíž, jak může prostě povrchu. A tady sedí ty ektosymbionti a ty jsou tam jako přibití a doslova jsou tam jako přibití, jo, že tam opravdu sedí pevně, nedají se moc dobře třeba opláchnout z té buňky. A tady naopak, tady vidíme jednu buňku toho symbionta a tady kolem jako vidíme, jak ta mitochondrie je pěkně ohnutá, aby prostě tady aby to měla co nejblíž, aby ten vodík skutečně měl v tomhle případě vodík, v tomhle případě acetát, v tomhle případě vodík, aby měli teda tu nejkratší možnou trajektorii. Tak a s těmi ekto versus endosymbionty jsme zažili takovou jako taškařici, tady s těmihle anaerameby. Anaeraméby jsou jako svébytná linie eukaryot, které jsme objevili, tady Petr Táborský je objevil v roce 2017, jsme je objevili, a pak se ukázalo, že to je jako nový kmen vlastně protist, eukaryot, a slovem kmen skutečně myslím třeba jako členovci nebo strunatci, anebo taky kmen živočichové, kdybychom chtěli se trošku jako metazoa, jo? Že prostě skutečně je to zásadní hluboká linie eukaryot. A to jsou mořské teda anaerobní měňavky, které jsou docela běžné, jo? Když půjdete prostě na pláž tak nějakou a pohrabete se tam prostě s tou zlopatičkou, tak je tam najdete. A už tehdy prostě jsme objevili, tady je volné místo, to je tam schválně. Objevili jsme 6 druhů, které prostě se liší morfologicky hlavně, jo? Jako morfologie protist taky existuje samozřejmě. Jo? A to nejvýznamnější rozdíl je tady, jo? Prťavoučka úplně obrovská, teda obrovský druh. My jsme loni ještě objevili ještě menší, teda, jo? Ještě úplně prostě, a teď ty organismy jak asi prostě fungují jinak. A zrovna ty anaerameby jsme zjistili jako dost velký počet různých syntropických symbioz. A už od začátku jsme věděli, že tam je zase nějaký agregát symbiontů a mitochondrií. Jo? Symbionti jsou tady to světlejší, mitochondrie je to tmavší, tohle je jádro, potom tady je mitochondrie zblízka. A my jsme mysleli, že to jsou teda metanogeni, protože vlastně mořští protisti mohou mít metanogenní syntrofní symbionty a vlastně pro ně představují jakousi oázu, jo? Že jo, ty metanogeni jsou hrozně málo kompetitivní a ve volném prostředí vykompetují ty sulfát redukující bakterie, ale ty nemohou žít v cytoplazmě, protože tam nemají ten sulfát, takže tady v té buňce vlastně ty metanogeni mají úplný ráj, že jo? Mají tam ten vodík nebo acetát podle toho, co je to za metanogen. No tak fajn, takže jako nejpravděpodobnější je, že jsou to teda ty metanogeni, vypadá to úplně stejně, že jo, jako to v těch nálevnicích, co jsem vám ukazoval, a v těch psalteriemonádách. Jenomže když teda se osekvenovaly genomy těch symbiontů, tak se zjistilo, že to jsou jako desulfobakterie a že jsou to přece jenom sulfát redukující bakterie. A jako sulfát redukující bakterie jako endosymbionti to teda opravdu nedává jako smysl, protože kde by teda vzali sulfát, tak jsme si říkali, asi existuje neznámý mechanismus, jak ta buňka eukaryotická může si přetransportovat sulfát z mořské vody do cytoplazmy. Ale ten jsme teda neobjevili. Protože tam není, protože to ta anaerameba neumí. Teda my jsme tam objevili něco jiného. My jsme zjistili, že jsou to ektosymbionti. Ektosymbionti, kteří žijí prostě vevnitř té buňce a v takovém zvláštním kompartmentu. A jenom takovou malinkou trubičkou komunikují s tím venkem. Takže jsou to ektosymbionti, jo? A tady to je model té buňky udělaný na FIPSEMu. A tak, já vám to trošku jako pustím. Někdy to možná zastavím. To je, že jo, FIPSEM je kombinace skenovacího elektronového mikroskopu a jontového vypalování a dělají se tím velice přesné modely. Tak to jsem úplně nechtěl. Tak, a teď, ty symbionti jsou modří a ty leží My jsme si mysleli, že leží v nějaké symbiontoformní kole a že tam vždycky hlavně leží jeden symbiont. A pak jsme zjistili, že třeba 50 těch symbiontů leží v jednom jako kompartmentu, který je hrozně jako laločnatý, přesně pasuje na ty symbionty a komunikuje nějakou dírkou teda ven, čili je to jako taková, jak to říct, no ale vy mi rozumíte, jo. A ty bakterie, a teďka, že jo, ty mitochondrie, to červené, ty potřebují být kolem těch symbiontů, co jsou ale ektosymbionti, jo, proto se ten systém takhle divně zanořil. Jmenuje se symbiozom, tomu se říká symbiozom, jako, a je to velice zvláštní věc, takže nám vznikl zase agregát, ale ektosymbiontů, a teďka jako já se i zdráhám tomu říkat ektosymbionti, jo, totiž, ale hold, nic jiného mi nezbývá. Takže takhle ono to vypadá, když si, tak a teď, no, to se mi nepovedlo, že jo. Tohleto, stůj. Tak a tady to máme zbaveno těch symbiontů, takže tohle je ta membrana. Takhle vypadá ten vnořený systém, který komunikuje jedním jediným otvorem. Jo? A těhle těch systémů, ta buňka, člověk nemůže takhle zpracovat moc buněk na FIPSEMu. Jo? Za prvé by zaplatil prostě, nevím, miliony a za druhé prostě by to strašně moc práce. Takže my máme několik málo buněk, nebo my. Já se toho účastním, ale ve Švédsku se to dělalo. A těch kompartmentů je tam několik vlastně na tu buňku, ale několik málo, jo, a teď v jednom leželo 50 těch symbiontů a v druhém 70 třeba. A některé zase jenom jeden a všechno to vždycky komunikuje nějakým jedním malým kanálkem. Takže vlastně ten model vypadá takhle, jo, že to je sulfát redukující bakterie, která žere teda vodík v tomhle případě a acetát a potřebuje sulfáty. A ty získává tady tím kanálkem, protože tady prostě mořská, je to otevřeno mořské vodě, kde je těch sulfátů dost. Tak, dobře. Ještě anaeraméby dál. Ty anaeraméby jsou vůbec jako skvělá věc. Třeba z molekulárně biologického hlediska, ale o tom teďka mluvit nebudu. Ale té diverzitě anaeraméb se věnuje u mě Majda Pavlátová. A ta objevila několik ještě dalších jako anaeraméb, ale když už jich máme 7, tak objevit 8, 9 a tak dále. To už je samozřejmě brutální nuda, jo. Ale co se týče těch, symbioz, tak je to naopak jako skvělá věc, protože ona objevila anaerameb, která má skutečné ektosymbiont, tohle, že jo, tohle by nazval ektosymbiontem už každý. Ale zároveň má zase v sobě vakuoly, zdánlivě jako endosymbionty, které jsou nějakým způsobem nacpané těmi symbionty. Jo? Tady vidíme zase ty ektosymbionty. A my, když jsme to rozřezali na transmisním elektronovém mikroskopu, tak nám bohužel ektosymbionti opadali. Ale my si myslíme, že stejně to, co je v těch vakuolách a to, co jsou ty ektosymbionti, je jedna a ta samá věc. A tady vlastně vidíme vakuoly, které jsou nacpané, že oni taky jsou to síran redukující bakterie, taky musí komunikovat s tím prostředím, jo, vnějším. Jsou nacpané, takhle mohou být nacpané těmi symbionty. A všude kolem jsou natlačené mitochondrie, jo, takže ty příčky tady jsou vlastně tvořeny mitochondriemi a kolem, tady je samozřejmě membrána, jo, ale ty pěkně zase tam přišly, ty mitochondrie přihopkaly za těmi svými syntrofickými symbionty. A já si teda myslím, že je to tak, že ta buňka leze a má ty ektosymbionty a když se poleká, tak si je takhle jako schová do těch vakuol. Ale nevíme to, jo. No a ještě jiná anaeraméba, tohle je ta nejmenší a ta je tak malá, že už asi se nepotřebuje zbavovat vodíku syntrofií. Už to asi umí sama, nebo třeba vodík nevyrábí, co my víme, v tomhle případě to nevíme. Ta vůbec syntrofickou symbiózu nemá. Vidíte, že to má nějaké symbionty prokaryotické. Jsou to nějaké bakterie v tomhletom případě, ale jsou to v tomhle případě už jsou to jasný endosymbionti, protože leží volně v cytoplazmě, ani kolem sebe nemají membránu. A ty mitochondrie jsou na periferii buňky, vůbec nejsou v nějakým jako úzkým kontaktu. Jo? A ty symbionti jsou ještě napojený na mikrotubuly toho hostitele. Je to taky divná věc. Takže máme nějakou úplně jinou symbiózu prostě v docela blízce příbuzném organismu a těším se, až budeme teda vědět, co je to zač, ještě to nevíme. Tak. A odteď už budu mluvit o metanogenech. Jo, už tady jsem bral tranzice, sladká voda, moře a teď už budu mluvit jenom o metanogenech. A ty metanogeny my si musíme rozdělit na dva typy. Typů metanogeneze je víc. Ale ty syntrofičtí metanogeni v zásadě patří do těchto dvou. Jeden se jmenuje hydrogenotrofní a jeden se jmenuje acetoklastická metanogeneze. Jsou to úplně jiné procesy teda, jo. V tomhle případě se fixuje oxid uhličitý, takže jsou to autotrofové. A fixuje se pomocí elektronů, které jsou ukradeny vodíku a vznikne teda metan a voda. Tak vody se, voda nás nezajímá. Jo, ale je potřeba vodík v tomhletom případě. Vzniká metan. Ta acetoklastická metanogeneze funguje trochu jinak. Tam je potřeba tohle. To je ten acetát zase pro změnu. To je ta druhá molekula důležitá. A tu on rozdělí na dvě molekuly a jedné ukradne elektron a přidá ho na tu druhou. Takže nám vznikne metan a oxid uhličitý. Jo? A v obou případech vzniká metan, ale úplně jako jinou teda, a jo, a hlavně substráty, donory těch elektronů jsou úplně jiné, jo, v jednom případě to je vodík a v druhém případě je to teda acetát, tak, jo, a oba ty typy používají jako unikátní kofaktory v enzymech, takže si je umíme rozsvítit pomocí ultrafialového záření a tak dále, takže tady vidíme znova nějaké psalteriomonády, jak tam intimně soužívají metanogenní archea a tady v tom takhle strašně laločnatá mitochondrie. Ještě teda ty metanogeni jsou vlastně, nejenom, že je několik typů metanogeneze, ale je to několik jako dosti nepříbuzných typů eurycheí. Jo, prostě a to, co tady jsem dal do těch červených obdélníků, jsou skupiny, ze kterých se rekrutují ti syntrofičtí symbionti. Jo, a teďka poslední společný předek těchto symbiontů žil teda asi tak před to 3,5 miliardy let, jestli tomu můžeme věřit. Jo, takže, a teď to samozřejmě žije v prostředí a ty prvoci si vždycky hmátnou a, buď, a může nás zajímat, jestli si vybírají nebo nevybírají, jo, protože tohle přece jenom jako 3,5 miliardy let, to už je trošku silný kafe. A ještě teda jsem chtěl říct, že v přírodě jako volně žijící metanogeni, tak převažují zhruba 2:1 ty acetoklastičtí nad těmi hydrogenotrofními. U těch symbiontů většinou, teda většina jsou tyhle ty hydrogenotrofní, že opravdu žerou vodík, ale najdeme tam i nějaké ty acetoklastické. Tak a že teď ti eukaryoti, kteří mají ty symbionty, patří do různých eukaryotických skupin a teďka i ti symbionti patří do různých archeálních skupin teda. A může ta symbioza morfologicky vypadat různě. Takže tady máme nálevníka rodu Heterometopus, který je zase plný symbiontů. A když se podíváme, tak tam prostě ano, žijou si nějak pospolu, ale že by se tam něco kvůli něčemu deformovalo, to říct nemůžeme, mitochondrie jsou tady krásně ještě kulaté. Jo. Když si vezmeme tohle skutikociliáta sladkovodního anaerocyklidium, já už jsem vám to ukazoval, tak tam už pěkně ty mitochondrie opravdu chtějí být jako hodně blízko a takhle se nám i pěkně zdeformují. A nakonec máme tady tu psalteriomonas, kde to žije všechno nahromadě. Je tam ten agregát a ty mitochondrie jsou zdeformované až hrůza. Teda. A to až hrůza vám ukážu jak, právě na příkladě té psalteriomonas zase to dělala Martina. Tak a ta psalteriomonas je ještě jako unikátní tím, že ten druh a tím pádem ty psalteriomonády byly popsány v roce 1990. Jo, tady je to, tohle jsou obrázky z toho. A ti, co to popsali, Holanďani, ty jako tvrdili, že jsou v té buňce dva druhy mitochondrií. Jeden druh mitochondrie je v tom agregátu s těmi symbionty a ten není obalen endoplazmatickým retikulem. A pak ještě volně periferně v cytoplazmě jsou jiné mitochondrie, které jsou obaleny endoplazmatickým retikulem drsným. Ještě jednou zopakuji, ten organismus patří do skupiny heterolobózea a tam je normální, že ty mitochondrie jsou obaleny drsným endoplazmatickým retikulem. A my jsme tomu nevěřili, protože co to je za blbost, že jo? Ale když jsme potom dělali 3D rekonstrukci toho agregátu, tak jsme teda zjistili, že to jako blbost není. Tady takhle je nějaký snímek, který já zvětším. Už je to asi trochu rozpixlované, ale tady máme kus toho agregátu. Tohle ty všechny tmavé věci, to jsou ty metanogenní archea a tohle jsou ty mitochondrie v tom agregátu. Vidíte, jak jsou prostě laločnaté a že kolem sebe nemají teda endoplazmatické retikulum. A potom tady máme tyhle mitochondrie, které kolem sebe mají jako endoplazmatické retikulum. Takže skutečně máme, že jo, dva typy mitochondrií a teď jestli je to tak, že tyhle ty pak vplují do toho agregátu nebo ne, a nebo jestli dokonce jsou nějak od sebe jako odlišné metabolicky, to je úplně vzrušující jako idea tohleto, teda jo. Ale nevíme nic, proč to, jako nevíme o tom nic, že to tak je. Bohužel. Tak a teďka, když se to nařeže, tohle bude model z éry tomografie, to znamená, když se to nařeže na transmisní elektronové mikroskopii a udělá se strašně moc řezů, tak se z toho dá udělat nějaký jako model. Tady je to ještě, jsou přidány falešné barvy, modře budou jádra, šedě budou mitochondrie a různým růžově, nebo co to je fialová, já to nepoznám, že jo. Jsou ty individuální mitochondrie, které mají teda kolem sebe to retikulum a tady různými barvami budou ty jednotlivé buňky těch metanogenních archeí. Já vám jenom ukážu, jak ten model taky může vypadat, on je strašně rychlý. Jádra jsou tam čtyři, protože tohle byl bičíkovec, takže teď jsme jeli tam, teď zase jedem zpátky, takže teď vidíme zhruba, jak ten agregát vypadá. Tak. Já vám ukážu jednu věc, já vám to ukazuju proto, tady uvidíme, tady projedeme těmi jednotlivými řezy. Podívejte se, jak jsou ty mitochondrie laločnaté. A tady prostě ten archeon prochází ve skutečnosti tunelem, ale jako tunelem v té mitochondrii. No. Takže když si to trošičku projedeme, kolik mám času, protože to nejzajímavější teprve přijde, ale čas mám minimálně půl hodiny, že jo, ještě. Výborně. Já to beru hopem, což za to jste rádi. Tak, když si to ještě nabarvíme, tak tady nám vznikne ten model konečně, jo, takže, tak, ježiš. Jo, a teďka samozřejmě, když už se ty modely dělají, tak se dělají jejich různé rotace, aby to bylo jako víc cool, že jo. Tohle to jsou ty jádra, máte to čtyři jádra. Tady máme ten agregát zeleně nebo žluť, co je to za barvu? Zelená, že jo, no, zeleně. Jsou ty mitochondrie a tady ty různě barevné tyčinky jsou teda ty metanogenní archea a tohle jsou ty individuální mitochondrie, kterých je tam teda strašně moc. Tak se podíváme, ale nebojte se, jo, to je ještě špatně, pardon, tak tady vám to už pustím, takže takhle se nám nějak udělá ten model, no, jsou tam, ne, vždycky to na sebe sedí, proto jsou tam ty jako nepřesnosti, že jo, ale to mi odpustíte. Tak, takhle vypadá ten agregát, který je opravdu jako veliký těch, takže se dá krásně spočítat, kolik je tam těch mitochondrií, kolik je tam těch metanogenních archeí, jo, takže tohle vlastně je metabolické centrum té buňky, takhle to vypadá teda. Takhle vypadají ty mitochondrie, vidíte ty bizarní tvary, jo, včetně jedna ta mitochondrie konkrétní v sobě měla čtyři tunely a v každým tunelem teda procházel jeden ten symbiont. Tak, to by asi s modelem stačilo. Tak, a teď, jo, teď taková odbočka trošku. Já už jsem vám ukazoval nálevníky skutekociliáty a řekl jsem, že ty skutekociliáti jsou asi nejnudnější nálevníci. Ale teďka pro většinu lidí a bohužel i pro většinu biologů, nejenom, že nálevníci jsou jako hmotný bod, že něco je nálevník a že to jako stačí vědět, ale protisti jsou jeden bod, že jo, prostě. Tohle je protist vystaráno prostě. Tak prosím vás, nálevníci, to je krásná prostě skupina, strašně diverzifikovaná a nestačí vědět, že něco je nálevník, jo, prostě. Lidi jsou schopni hádat se o druh ještěrky prostě dva dny, ale poznat nálevníka do třídy, to na to už je nemá, jo. A přitom jsou nálevníci opravdu krásná jako věc, jo, tak. Tady je nějaký přehled tříd nálevníků, těch je zhruba 16 teďka, ale co tam chci ukázat je přítomnost černé a žluté barvy. Kdykoliv je někde černá nebo žlutá barva, tak to znamená, že jsou tam nějací anaerobové. A kromě jedné třídy, což je protokruzieja, která je prostě, tu si můžeme zapomenout teď, tak všude nějací anaerobové jsou buď volně žijící, to jsou ti černý, anebo endobiotičtí, lomeno parazitičtí, to znamená v těch střevech žijící ti žlutí. A všude teda něco jsou, takže nálevníci jsou mistři v modifikacích mitochondriálních, v vzniku anaerobiózy, protože zřejmě jako těch vzniků nezávislých tam byla spousta. A ti nálevníci mají velké buňky, takže zpravidla mají i ty syntrofické symbionty teda. Jo? A jako anaerobních protist, tady jenom dva příklady. My se totiž teď budeme chvíli zaobírat skupinou metopida a klevelandelida zmiňovat nebudu. Tady jsou jenom dva příklady druhů, které jsme zrovna popsali loni, Pidimetopus permonicus, Klevelandela klobása, podívejte se na ten makronukleus pěkný, mé oblíbené jídlo. A Mimochodem, kdybyste si někdo chtěl popsat nějakého anaerobního protista, tak si zajděte do botanické zahrady a popíšete si jich třeba 10. Jo, nebo kdybyste chtěli v katastru své obce si něco popsat, tak tam taky budou nepopsané druhy, zcela určitě ještě. Takže metopidi, jo? Já jenom chci říct, že jako budu se zabývat nálevníky teď a konkrétně teď chvíli metopidy. To jsou opravdu nádherný nálevníci. Takhle vypadají na skenovacím elektronovém mikroskopu. Jsou hodně variabilní, jo, mají různé bizarní tvary a tak dále a tak dále. A všechno to jsou anaerobové, většinou sladkovodní, ale několik liní přešlo do moře. Jsou sekundárně asi mořští asi. A mají teda syntrofické symbionty, naprostá většina z nich. Takhle to vypadá třeba, mají tam, co víme, tak jsou to metanogeni, aspoň těch sladkovodních, a to teda hydrogenotrofní metanogeni, že ty co konzumují teda vodík. Jo, a zase prostě tady vidíme zase rozsvícené symbionty, tady to vidíme na ještě potvrzené fišem, fluorescenční in situ hybridizací, tohle je normálně autofluorescence těch symbiontů, vidíme, že v té buňce jich je strašně moc. Tak, když chcete po studentech, aby vám poslali fotku, tak vám pošlou třeba taky tohle teda. Jenom chci říct, že těmi metopidy se takhle jako který to u nás jako organizoval a zabýval se tím nejvíc a strávil ty tisíce a možná desetitisíce hodin, tím, co vám teďka ukážu, je Daniel teda Mendez Sanchez. A ty symbionty studujete tak, že vy nachytáte jednotlivé buňky. Já vám pustím video, během kterého nebude chycena žádná buňka. Jo. Takže ty buňky se chytají takhle, jo, na preparativním mikroskopu, prostě tam a ručo, jo, na to jako automat na to nemáme a žádný na to neexistuje, protože oni běhají, že jo, to prostě tak. Takže ručně pěkně tady vidíte, pěkně nálevníka nezaostřeného, on se zaostří. Tak a toho teda chytnete. A chcete studovat jeho symbionty. Takže máte jednu buňku, ale ona má nejenom symbionty, má taky trávicí vakuoly a v těch trávicích vakuolách jsou zase tisíce sežit nebo stovky sežraných bakterií, které vás vaní. Takhle si s tím můžete pohrávat úplně toho. Tak a takže musíte toho nálevníka nechat jako vyhladovět. A to uděláte tak, že ho chytnete, dáte ho do média, kde nemá žrádlo a necháte ho tam třeba 10 hodin, 20 hodin a pozorujete ho. A když ten nálevník začne chřadnout, tak z etických důvodů to ukončíte. A ještě ale na sobě může mít pořád nalepené nějaké bakterie, které vy nechcete, jo, takže ještě ho promyjete, jo, 5 kapkami vody ho takhle jako pronesete a pak máte připravenou buňku, abyste ji mohli sekvenovat, řezat na elektronové mikroskopu a tak dále. Jo, takže můžete dělat single cell genomy, single cell transkriptomy, single cell mikrobiomy a tak dále. Jo, ale ta příprava vyžaduje opravdu strašně moc práce, takže já vám pak nakonec ukážu nějaký jeden strom, ze kterého, aby něco vyplývalo, musel bych o tom mluvit několik hodin, takže pro vás to nebude znamenat tolik, tak jenom možná si uvědomte, kolik opravdu jako hodin práce strašných v tom bylo a nejenom tohohle člověka s korunou tady teda. Tak, tohle není ještě ono, jo? Tohle je ještě dobrý. Takže máte jednotlivé buňky a sekvenujete jejich mikrobiomy, jo? To znamená prostě amplifikujete nějaký kus prostě jednoho genu, prostě prokaryotického, sjedete to masivně na Illumině, že jo, Next Generation Sequencing, pak si s tím hrajete a díváte se, co jste tam, prostě sekvenování mikrobiomů střevních, našich a kožních a tak dále, to je naprosto rutinní záležitost, tady se k tomu přidalo to, že to je single cell, jo, z jedné buňky. A co už tady můžeme vidět, že v naprosté většině případů, jo, a teďka různé barvy znamenají různé genotypy různých těch metanogenních archeí. A co my můžeme vidět v naprosté většině případů tady, že ta jedna buňka má dominantního jednoho metanogena svého, čili že je kolonizovaná jedním metanogenem, nějakým konkrétním. Což by nám mohlo taky říkat, že asi teda existuje mechanismus, jak si toho jednoho metanogena udržuje, nebo jak si ty, nebo priority efekt, jak si ty metanogeni nedovolí jiným metanogenům, aby do té buňky vstoupili. My nevíme ani, jakým způsobem tam vstupují teda. A pak jsme ještě udělali jednu věc, a to plyne z tohohle týhletý strašlivosti. My jsme vzali dva druhy těch nálevníků, o kterých jsme věděli, že co mají za symbionty, a násilně jsme je kultivovali půl roku spolu. A pak jsme je zase jim osekvenovali symbionty. A dívali jsme se, jestli si je náhodou třeba nevymění. A ani v jednom případě si je nevyměnili. A pak ještě jedna věc, jo? Proč se musí ty buňky vymývat? Tohle to je, když se osekvenuje jenom to médium, jenom to, ta kultura, jako kde se, ze které se vyberou ty nálevníci a už tam nezůstanou, tak tam je strašně moc volně žijících metanogenů, z pravidla jiných než ty symbionti. Z toho taky plyne, že ty symbiotičtí, ono se totiž taky má za to, že ty symbiotičtí metanogeni jsou normálně volně žijící. Ale já tomu nevěřím, protože v těch médiích jsme je tak nějak jako neosekvenovali. Tak, takhle vypadají krásně prostě různé druhy těch metopidních nálevníků, když je tam autofluorescence těch symbiontů, vidíte, že nám krásně svítí, tady jsou ty fluorescenční in situ hybridizace, nějaká transmisní elektronová mikroskopie, tady rovnou vidíte, že těch typů metanogenních archeí tam je víc, protože se rekrutují z různých rodů a ty rody jsou teda nepříbuzné, že jo, to už jsem říkal, patří dokonce do různých tříd euryarcheálních. A tady je ten strom, o kterým jsem mluvil, a to je, když chcete zkoumat specifitu nějakého vztahu, tak že jo, mimo jiné můžete taky srovnat, nebo kospeci jako diverzifikaci, tak můžete taky srovnat že jo, evoluční stromy těch dvou partnerů, což se tady taky stalo. A je to teda zdánlivě chaos, ve skutečnosti to chaos není. Takže já jenom zesumarizuju, co se tady stalo. Takže my jsme zjistili, že ten nejhlavnější efekt na to, co tam bude vevnitř za metanogena, má prostředí. Jo, endobiotičtí nálevníci mají jiné metanogeny než sladkovodní metopidní nálevníci a než mořští, protože ty metopidi si do moře přinesli ty metanogeny své. Tak, ale když se budeme zabývat sladkovodními metopidy, tak zjistíme, že mají buď rod Metanoregula nebo Metanobacterium, což jsou teda sice oba hydrogenotrofní, čili žerou vodík, ale patří do těch odlišných tříd, jo? Jsou si zcela nepříbuzní. A v rámci jako vyšší taxonomie těch metopidů, na úrovni řekněme čeledí, tam je v čeledích hrozný maglajs, ale takhle máme 6 nějakých základních klejdů, tak většina těch klejdů je hostitelů. Je nějak dosti hostitelsky specifická. Co se týče toho rodu, jo? Buď mají metanoregulu nebo metanobakterium, jsou tam výjimky, ale když se podíváme dovnitř druhů těch hostitelů, tak vidíme, ano, mají buď metanoregulu, mají třeba všichni metanoregulu, ale pokaží třeba jinou a nepříbuznou. Čili na nějaké vyšší taxonomické úrovni je tam jako krásná specifita. A když jdeme níž, tak tam ta specifita úplně není. To znamená, že tam asi dochází k nějakým přeskokům. Ale zároveň, když osekvenujeme mikrobiom, tak tam žije jenom jeden, ten metanogen. Takže kdy se ty přeskoky dějí a jakým způsobem, my teda netušíme. Proto to teďka sledujeme v makrokosmech, to znamená v rybníku, jo, že prostě 4 za sebou jdoucí sezóny sekvenujeme jako magoři pořád ty samé organismy, abychom viděli, jestli mají pořád ty samé symbionty. A ještě to nevíme teda. Tak, a já vím, že z toho, co jsem řekl, jako nic moc zajímavého neplyne, no. Já to úplně nemůžu, ale jako líbilo se to reviewerům, tak. Což je taky důležitá věc poměrně. Dobře. Tak, ale teď pozor, jo. Teď se půjdem ještě zpátky na ty psalteriomonády, což jako jsou nálevníkům, natož metopidním nálevníkům, zcela jako nepříbuzné věci. Ajajaj, už se mi to chýlí. Tak, a ty mají taky teda metanogenní archea. A zase, když jsme sekvenovali, tak jsme zjistili, že tam je jako nějaká extrémní specificita na úrovni vnitrodruhové těch hostitelů, jo. Tady jenom tohle všechno je Psalteriomonas lanterna, je to strom toho druhu. Vidíte, že tam je nějaká diverzita, my tomu říkáme druh, ale možná je to komplex druhů. Já jsem spíš lampér než splinter, takže mám tendenci tomu říkat prostě jeden druh, morfologicky to vypadá stejně, geografie tam není, ekologie tam není. Takže tomu říkáme jeden druh. A ten jsme jako rozdělili na 4 genetické linie A, B, C, D. A teďka se jenom podívejte, že linie D, které jsou ty hostitelé jsou geneticky stejní, tak mají prostě buď tohodle, všechno je to metanoregula, to nás teď nemusí zajímat, buď mají tohodle nebo tohodle a ty jsou blízce příbuzní, jo, takže mají nějaký klid těch hostitelů. Když se podíváme na AB, naopak, jo, proč ukazuju prstem, že? Když se podíváme na AB, tak ti sdílejí jednoho metanogena, přestože nejsou nějak příbuzní, jo, tady, ale ten je úplně jiný než tady. Jo. Čili tyhle dvě skupiny mají stejného metanogena, ale mají úplně jiného než tady. Takže tam je opravdu nějaká jako hodně velká specificita. Mnohem větší než u těch metopidních nálevníků. A taky tady platí, že jedna psalteriomonáda má prostě jednoho metanogena. Jo. Takže tady vidíme skutečně specificitu nějakou krásnou, ale tady pak Když si ale uděláme strom metanoregul celý, což je tato hrůza, tak červeně jsou tam metanogeni těch psalteriomonád a modře a zeleně jsou metanogeni různých nálevníků. A když si vidíte, že jsou tam dva klastry symbiotické, jo? A když si je teda zvětšíme, tohle je tady, tohle to je tady, tak najednou vidíme, že ty červené z těch psalteriomonád jako jsou stejné, jako vždycky je stejný nebo blízce příbuzný nějakým nálevničím, jo? To je tady. A je to tady a je to i tady. Vždycky prostě u červené je zelená nebo modrá. Takže ty psalteriomonády si vzájemně jako nemůžou se nakazit těmi svými metanogeny, ale nálevničími metanogeny se nakazí úplně jako v pohodě. Jo, takže zatím mě nenapadlo, jak to jako vysvětlit vlastně. Jo. A přijde mi to strašně jako zajímavá věc. A teď se konečně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, ale teda. Což teda Pelomyxa je jenom částečně zajímavá. Jo, protože ono se zjišťuje, že tyhle ty symbiozy jsou často jako multipartitní, že tam není jenom třeba metanogen a hostitel, ale často tam je nějaká bakterie. A samozřejmě eukaryotické buňky jsou plné různých jako prokaryot a většina z toho jsou jako paraziti, že jo. Nebo taky nějací symbionti, co jim třeba syntetizují nějaké jako faktory, vitamíny. A něco z toho jsou taky syntrofické symbiozy. A ukazuje se, že i ty syntrofické symbiozy jsou multipartitní. A to už je potom jako dosti těžké studovat opravdu, když máte jednoho hostitele a v něm jednoho symbionta prokaryotického, tak to ještě jde, ale když tam máte 3-4, tak už je to trošku problém. Tak a vlastně o tom není skoro nic známo a jediné, co o tom je pořádně známo, je tady předloni Sebastian Treitli osekvenoval tohleto konzorcium z téhleté obměňavky Pelomyxa sheathii, což je archameba. Sebastian byl v laborce teda Vladimíra Hampla, ten měl žil čtvrtek nedávno o semiautonomních organelách. A já jsem se na tom taky podílel nějakým způsobem. Tahle Pelomyxa sheathii, Pelomyxa palustris je slavná, to je měňavka bahení, je obrovská, 2 mm. Tohle to je teda nejmenší zástupce rodu Pelomyxa, má 40 mikronů, takže je to takový jako chudáček, ale je to zase jediná existující kultura prostě tohohle rodu. A to je jenom to, co tady chci ukázat, je, že když se to rozřeže na elektroňáku, tak tam vidíme jako strašně moc divných věcí. Když si z téhle buňky nazvětšujeme části, jo, tak jednoho symbionta máme tady kolem jádra, to je ten metanogen zrovna. A pak máme vakuoly se 2 různými ještě typy symbiontů různých, které tam taky něco dělají. A já ale nebudu mluvit o Pelomyxe, ale budu mluvit o jiné multipartitní symbioze, kterou jsme objevili nedávno a objevili tyhle ty dva studenti teda. A to je v nálevníkovi rodu Legendrea, což je tady ta divná věc. Budeme se pohybovat ve třídě Litostomatea. A teďka ještě mi řekněte, kolik mám času. Hodinu? Tak to by... Takže půl hodiny, jo? Dobře, děkuji. Tak jo, protože teď přijde to nejzajímavější ve skutečnosti, jo? Takže Litostomatea. A tady jenom krátký úvod o Litostomatei. Tam patří velcí nálevníci, kteří jsou takhle jako pěkní. A nálevníci z nějakého důvodu mají české názvy, jo? A mají je dosti bizarní, takže jazyčník monobřichý třeba. Patří tam třeba tady ta labutěnka, která je slavná, roztomilá, že jo, všichni, když ji vidí, říkají tuťuňuňu, že jo, pěkně, ale pozor, tyhle ty litostomátní nálevníci se nezdají, oni jsou dost krutý, jo, tady to vlastní didinium v píjenka je tohle, a tohle to je trepka, která je 3x delší než ta v píjenka, a teď už není, že jo, prostě 3x delší, teď už je kratší, protože ta v píjenka je jako v pije. A tady taky vidíme, jak se tyhle ty nálevníci živí. Oni jsou prostě eukaryovoři. A i ta labutěnka roztomiloučka prostě je pěkná mrcha, jo. Já mám rád tohle video, jak rozpixlované a tak, ale přijde mi, že je jaksi víc vědecké, než jo, kdyby bylo jenom na efekt. Takže tohle je labutěnka a ta něco loví. No, teda chce potravu a potravou budou tyhle ty malí zase skutikociliáti chudáci. Jo? A tak tady. Jo? Takže loví takhle a tady jo, přijel skutikociliát a už ho zabila. Takže ona se ho dotkne a zabije ho, protože má na sobě baterie extruzomu, jo? Takže prostě toxicisty a vpíchne do ní toxíny a teďka tím roztomilým krkem to do sebe procpe a sežere to. Jo? Jsou tam i mnohem jako, ale hororovější věci. A to ten, jak se to jmenuje, Haděnka, tak Haděnka, a ta je tady. Haděnka je tady. Ta totiž loví jenom kusy té své potravy, protože ta loví ještě větší věci. Tak takhle získáte haděnku, to asi nikoho nezajímá zrovna. Tak, tohle je haděnka a to, co kolem poplave velkého, je jiný nálevník, mrskavka, stentor. Ten patří do úplně jiného podkmene teda, jo. Tak jo, stačil jeden dotyk a mrskavka, takže kus se urval, jo, a mrskavka to jako ještě dala tak nějak. Tak a tady se nám válí bordel z té mrskavky, že jo, a ten, tak a teď se stane tohle. A šup, a už ho sežral. Jo, a už se žere i ten druhý a potom ještě jednou z ní vykousne další kus. To už není úplně čas se na to dívat, protože já vám ukážu ještě drastičtější věc, jo, a to je tahle legendrea. My říkáme legendární legendrea, protože tyhle ty nálevníci, ten rod má několik málo druhů, ty byly popsány před 100 lety už, jo, ale od té doby byly nalezeni vždycky jednou třeba za 30 let, někdo našel, a my jsme schopni najít jednou za nějaký čas jednu buňku, teda, a jsme rádi, takže takhle. Jo, a oni jsou divný tím, že mají takováhle chapadla, jo, jsou tentakuliferní nálevníci. A používají, jo, a ty chapadla zatažená vypadají takhle ještě na skenovacím elektronovém mikroskopu a používají je k lovu. A tohle to jsou, prosím, specializovaní lovci břichobrvek. Takže jsou to nálevníci, co žerou zvířata. Sice malá, ale zvířata. Jo, takže on takhle číhá. Podívejte si, ty tentakule, jak má hrozně daleko, jo, a na nich má ty toxicisty. Tohle je ta břichobrvka. Tak, teď si chvilku jako, zatím dobrý, tady ještě nedošlo ke kontaktu, a teď už došlo ke kontaktu. A takhle ta břichobrvka chudák, jako, zmírá, a teď si všimněte, nálevník si všiml, že něco chytil břichobrvku, takže si to jako postupně zatáhne, zase asi není často úplně celé, takže jo, ale jo, já vám asi tohle vám, 4 minuty vám to ukazovat nebudu, protože, jo, ale tohle, jo, vidíte, jak to pěkně už zatahuje, jo. A teďka ale jde o to, že potřebuje tu břichobrvku taky nějakým způsobem sežrat. A ústa má samozřejmě na jedné straně, jo, a zrovna jí teda zabil jako tou druhou stranou. Takže si musí si zapamatovat, že tam ta břichobrvka leží a musí se zorientovat a musí ji teda pohltit. Což se stane v zápětí. No, nemáme úplně čas, no. Já to pak vemu hopem, protože ještě přijde mnohem zajímavější. Jako ten úplně nejzajímavější přijde nakonec. Tohle je proti tomu úplná nuda. Teď sežere tu břichobrvku teda, jo? Ještě necháme ho sežrat břichobrvku. Nebo začít žrát, vy si zbytek domyslíte. Takhle to vypadá, jo? A takhle vesele si zatančí. Takhle prostě to a jde na lov znova. Tak. No. A tato legendra je zdánlivě vzácná, najde se jednou za mnoho let, protože jsme zjistili, že žije na oxyklině, jo? Na přechodu oxické a anoxické zóny, kde teda taky žijí ty břichobrvky. A když už člověk ví, kam na ně má jít, tak je najde. Jo? Třeba kdo z vás zná terénní stanici Ruda, tak taky ví, že tam je obec jménem Vlkov a ve Vlkově je požární nádrž a tam oni žijou. A taky v Praze žijou v Komořanech. Jo? A určitě žijou i leckde jinde, ale prostě, když už člověk ví, kam na ně má chodit, tak na ně to. Ale oni žijí na oxyklině a zjistili jsme, že jsou anaerobové. Jo? Takže to jsou anaerobní, eukaryovorní, živočichožraví nálevníci, v podstatě něco jako vrcholoví predátoři v těchto mikroprostředích. A teď jde teda o to, jaký mají metabolismus a jestli v sobě mají nějaké symbionty, a mají, jinak bych vám je neukazoval, a mají je zrovna hodně zajímavé. Tady jenom zase na Fipsemu, jak vypadá rekonstrukce té tentakule, tady je baterie těch extruzomů, jo, kterými zabíjejí tu svoji kořist. No a když se to prořeže, jako každá buňka je vzácnost, jo, takže jsme museli vždycky zvažovat, z čeho osekvenovat genom a co nařezat a takhle. Když se to nařeže na elektronovém mikroskopu, tak vidíme, že cytoplazma je teda zaplavená samozřejmě nějakými symbionty. To, co tady nevidíme, jsou teda ale mitochondrie. Jo. To je trošku jako divná věc, že vlastně člověk by čekal, že kde budou symbionti, tam budou taky mitochondrie. No nakonec jsme je tam našli, ale když člověk má anaeroba, tak čeká velkou mitochondrii, která produkuje vodík, a mitochondrie jsou tyhle ty věci, teda jo. Ne, ty, no, tohle třeba. Asi teda. Tady jsou mitochondrie, takhle na periferii. Ne. A jenom něco z toho jsou mitochondrie. Tak, a když se na to podíváme pořádně, tak uvidíme určitě nějakou syntrofii. Tyhle dvě bakterie tam žijou spolu v syntrofii, jo? Takže tady není jako syntrofie mitochondrie a prokaryota, ale syntrofie dvou prokaryot v tomhle případě. Tady máme třetí typ prokaryota ještě, jo? A pak tam máme ty mitochondrie kolem ještě a ještě máme tu hostitelskou cytoplazmu, ve které se to všechno děje. Takže tady máme tři symbionty. A syntrofie je tam viditelně jenom mezi dvěma symbionty, nikoli mezi mitochondrií a ničím jiným. Tady ještě jenom FIPSem model celé buňky. Takhle to pěkně vypadá. To je ještě jiný druh, než jsem vám ukazoval na tom videu. A tady jsou jenom dva ty symbionti a takhle spolu žijí. Prostě jo, dělají zase nějaké hromádky. Takže tam je syntrofie mezi prokaryoty. A tady máme ještě jiný model. My je musíme nějakým způsobem, to je z jiné buňky. Tady jsou označeny mitochondrie právě a červeně, takže těch mitochondrií je tam strašně moc ve skutečnosti, ale jsou úplně malinkaté a vlastně úplně nevíme, co dělají. A tady je ještě označen ten poslední symbiont. Tohle video vám promítat nebudu, nebudu, jsem řekl. Tak a tady to máme. Takže my jsme teda, když už jsme osekvenovali pak genomy všech těch symbiontů a transkriptom a kus genomu teda toho hostitele, to už je pak jako zapeklitá věc, protože už je tam těch věcí strašně moc. Tak nám vzniká jako už strašně složitá vlastně síť těch syntrofických vztahů. To, co je čárkovaně, doufáme, že tam je, ale úplně to jako nevíme přesně. A v syntrofii spolužije tady metanoseta a syntrofus, nebo tohle je teda metanogenní archeon, ale je acetoklastický, takže žere acetát. A tady ta bakterie z řádu syntrofáles je bakterie z řádu syntrofáles. A pak je tam nějaká koxyláce, zástupce a to úplně ještě její roli úplně neznáme. Tušíme, že bude mít něco s tím vodíkem, protože tyhle dvě teda s vodíkem nemají nic a nějaký vodík se tam asi produkovat musí. A teď je ten syntrofus, já tomu budu říkat syntrofus, on to není syntrofus, ale něco jako jiného, že jo, ale ten syntrofus má strašně redukovaný genom, jo? Asi prostě na čtvrtinu dosud nejmenšího dosud známého genomu syntrofů. Normální syntrofové obecně žijí v syntrofii s nějakými jinými prokaryoty, i volně žijícími, jo? A mají několik tisíc genů, tak ten nás všich má 500. Skoro nic v té buňce, ta buňka skoro nic neumí, neumí půlku glykolízy třeba, neumí. Jediné, co může metabolizovat, je butyrát. Jo? To je jont kyseliny máselné, butyrát. Těkavá masná kyselina, že jo? Čtyřuhlíkatá. A v té buňce, tady jsou funkční skupiny, pardon, jo, funkční skupiny proteinů, co tam jako jsme predikovali, tak například ta buňka, kdyby se náhodou dostala ven toho syntrofa, tak ona nemá vůbec, jako neumí udělat bakteriální bičík, takže by tam jako chudák ležela. Je to prostě redukovaný symbiont, jo, je někde na půl cesty stát se organelou, ale to by bylo na dlouhé lokte. A já chci pak ještě tu poslední téma probrat. Takže ještě něco jsem chtěl říct. Jo, je tam teda hodně složitá věc a teď ten butyrát je zásadní. Takže se tam někde vyvíjí butyrát. A my jsme tu dráhu predikovali do cytoplazmy. Jo, že v cytoplazmě ten nálevník umí dělat butyrát. A to eukaryoti jako nějak zvlášť neumí. Ale umí to jiní nálevníci, a to někteří bachoroví nálevníci. Jo, když se podíváte do střev různých bíložravců a do bachoru, do předžaludku přežvíkavců, tak tam najdete různé nálevníky a ta bachorová tekutina vypadá takhle, jo? Je to narváno nálevníky, je jich tam hodně druhů. Někteří z nich produkují butyrát a ten butyrát jde dál do střeva a je zásadní pro ten skot, jo, jednak moduluje imunitu, jednak prostě vyživuje střevní buňky a tak dále. Takže v kravách se nám produkuje butyrát, ty nálevníci produkují butyrát. A teďka, když jsme dali tu naší legendreu, ta je tady do stromu, tak jsme zjistili, že je blízce příbuzná právě těm bachorovým nálevníkům. Takže ti bachoroví nálevníci, dokud byli volně žijící, tak to byli strašní dravci, kteří jako lovili nějaké až živočichy. Produkovali butyrát, který jim žral tenhle ten syntrofus. A když se potom dostali do toho bachoru, tak začali žrat bakterie. Syntrofus se zbavili a ten butyrát prostě dávají té krávě. Jo? Takže vlastně měli ty takovouhle preadaptaci a díky tomu my máme to hovězí a všechny tyhle ty věci. Tak, to bylo tohle. A poslední část, mám ještě, můžu chvilku ještě. Poslední část bude tohleto. Zase to dělal Ondřej Pomaháč. Tady to je nálevník, metopidní nálevník, který ani není tvarově moc zajímavý, je to nějaký nepopsaný druh. A je tady takováhle věc, že jo. No a samozřejmě člověk neznalý věci řekne, no to je pěkně vidět jádro, že jo. No není to jádro, prosím vás, protože jádro je tohle, jo. Takže já vám to vrátím, abyste viděli, takže hranice jádra je tady takhle. Jo? Tohle všechno je jádro, takže to je nějaká koule v jádru. Zase člověk neznalý věci by si řekl, tak je to nukleolus, jo. No není to samozřejmě nukleolus, nukleoly takhle nevypadají. Takže je to nějaký divný. Je to divnější ještě v tom, že když si vezmeme, když si ho, tak tady máme nabarvenýho toho, tak ten, to jádro je obrovský, že jo? A jeho blízký příbuzný Metopus S má, a teďka já, nálevníci mají makronukleus, mikronukleus, to doufám říkat nemusím, a kdo to neví, tak to stejně není zas tak podstatné. Je to makro, tohle je ten makronukleus, velké jádro. A to není zas tak strašně velké, jo? Tady ještě jiné zobrazení z našeho nějakého předchozího článku. Takže takhle vypadá makronukleus, tady potom má ten mikronukleus, jo? Normální nějaké jádro. A tady je nějaká hrozná rozplizlost. A ještě jsou v tom nějaké tyčinky, že jo. A vzhledem k tomu, že ta přednáška je o syntrofických symbiózách, tak si asi dovedete představit, co ty tyčinky budou. Takže tohle je makronukleus, který právě vyhřezl, jo, a je to autofluorescence metanogenů. Takže tady máme metanogeny v jádře. Takže máme jádro, které má funkci symbiontoforní vakuoly, jo, což je jako naprostý bizár. Nejsou to jediní známí vnitrojaderní prokaryoti, jo? Tohle je trepka a mikronukleus v tomhle případě je napaden bakteriírodu holospora. Jo? A rickettsie asi umí některé vlézt do jádra a tak dále, ale metanogeni jsou archea, jo? Takže tohle to jsou fakt vnitrojaderně archeáni. Metanogeni ještě, syntrofičtí symbionti v jádře. Tak. A když se podíváme na transmisi zase, tak tady nám to zhruba je dělící čára, tohle vpravo je makronukleus nálevníků se vyznačuje tím, že má spoustu jako heterochromatinu a má skutečně spoustu těch metanogenů. No a mitochondrie, protože to je syntrofie, tak mitochondrie potřebují být co nejblíž, jo? No tak mitochondrie nám do toho jádra teda nevlezly, to už bych byl ještě veselější. Ale mitochondrie se připleskly teda samozřejmě na to jádro tady, jo. Takže si představte, že máte v jádře stovky jako syntrofických symbiontů. Tady máme ještě jiný, ten samý druh, ale jiný jako izolát, jo, z jiné lokality. To jádro je strašně bizarní, má spoustu laloků. Prostě ty metanogeni to dělají, jako je to až odporná věc. Jako tady to, všechno je to jádro, tam jsou ty mitochondrie. A tenhle ten má kromě těch metanogenů, jo, metanogenních archeí, v tom jádře ještě bakterie. Takže tam má dva druhy symbiontů. A mitochondrie samozřejmě jsou nalepené na jádře, tak jak bychom asi očekávali a chtěli vlastně. No a aby toho nebylo dost, tak ještě zcela nepříbuzný metopit Tropidotractus spinosus, který už prostě od druhé poloviny 20. století se ví, že má nějaké divné jádro. A my když jsme, tohle je vlastně z našeho paperu z roku asi 2018. A teďka jsme v tom jádře viděli už tehdy nějaké symbionty a tehdy nám to ještě jako nedošlo. Ale teď už nám to došlo, takže jsme si ho nachytali znovu. A co má, taky má vnitrojaderný symbionty. Prostě i tenhle nepříbuzný vlastně metopit, opravdu do jiných čeledí to patří. A zase má, tady se nám vylil makronukleus. Vidíte prostě, jak je tam spousta těch. A jo, prostě klasická, ten má ještě, navíc tenhle druh má dva ty metanogeny. A jeden žere vodík a jeden žere acetát. A ještě je tam mitochondrie a je to prostě, a už to jede, jo, syntrofie, krása. Ale to nejzajímavější teprve stejně ještě přijde. Teda z mýho pohledu, protože já jsem vám ukazoval, že tam něco je v tom jádře a je tam tohle. Když se to nabarví, je tam tohle. A to tohle je, prosím, bublina. Vy se smějete, ale co taková bublina v jádře, že jo? Prostě, kdo by chtěl mít v jádře bublinu? No? Asi nikdo. A hlavně, co to je za bublinu? My si myslíme, že to je bublina metanu totiž, jo? Což by to jádro dělalo ještě jako bizarnější. Problém je, že jako na celém světě nikdo není schopen v takhle malém objemu v živé hmotě dokázat, že to je metan. Bohužel, zkoušeli jsme Ramana, zkoušeli jsme všechno a zatím jsme to neprolomili, takže je tam nějaká bublina. Nebo ona takhle, my samozřejmě nejsme schopni říct, jestli to je plyn nebo kapalina. Jo? Kdyby to byl metan, tak je to vzduchová bublina. Ale teď si ale hlavně představte, že ten makronukleus, tam je strašně moc chromozomů. No, makronukleus nálevníků má prostě tisíce, statisíce malinkých chromozomů. A probíhá tam masivní transkripce. A do toho tam sedí stovky metanogenů. Dělá se nám tam nějaká bublina. A já si totiž myslím, že to je metan a že prostě ta DNA brání tomu metanu. On se čas od času se ta bublina jako vypustí totiž teda, jo? To víme. A tohle je prostě skutečně něco fenomenálního. Bohužel nemáme úplně vysvětlení. Tak. Tady vidíme na elektronové mikroskopu, jo? A zase, jo, prostě vidíte těch metanogenů, co tu je, jo? A mezi těmi chromozomy oni si tam plujou, jo? Pohodička prostě. Jenomže je tu jedna věc, tak studenti mají strašně rádi konjugaci nálevníků, protože se dobře učí, takže vždycky doufají, že budou, že dostanou tuhle tu otázku na tu konjugaci, jo. Takže prostě je to tak, že pohlavní cyklus nálevníků se jmenuje konjugace, pohlavní proces. A během konjugace zanikne makronukleus. Jo, a vytvoří se nový z mikronukleu. A teďka ty symbionti jsou v makronukleu, nejsou v mikronukleu. Tak se můžeme jako ptát, co se stane, když ten nálevník skonjuguje, rozpustí si makronukleus, teďka ty metanogeny jako uniknou, že jo, asi do cytoplazmy. Pak mu vzniká nový makronukleus. A co se jako bude dít? Tak nalezou tam znova. A jakým způsobem tam vlastně teda nalezou? Tohle to teda nevíme. Ale asi se to periodicky musí opakovat. Protože když jsme vzali tři různé strainy, toho samého, tři různé jako sběry, izoláty, toho samého druhu nálevníka z metanogen s vnitrojaderným symbiontem, tak jeden tam má metanobakterium, což je teda hydrogenotrofní archeán, pak tam má nějakou bakterii, která nevíme zatím úplně, co je a co dělá. Ten jiný strain má zase metanobakterium a má tam jinou bakterii zase v jádře. A ten třetí tam má jenom teda to metanobakterium a nemá tam žádnou bakterii. Jo. Takže každá populace tohohle druhu to má prostě jinak. A přesto to jádro jako pohodička, jeho zvládne. Je mu jedno, jestli tam je ještě nějaká bakterie, jestli jich tam je 200 jiných bakterií, nebo není prostě. Tak, a to je teda opravdu už všechno. Já asi conclusions moc dělat nebudu. Doufám, že prostě syntrofické symbiozy shledáte zajímavými. Já vám děkuju za pozornost a to je teda teďka ode mě všechno.